السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الدرس الثالث والأربعون: تجهيز جيش أسامة. Darsa ya 43 kuandaliwa kwa jeshi la Usama. Jahaza ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qabla mautihi jeshan bi qiyadati Usama, aliliandaa Mtume sallallahu alayhi wa sallam qabla ya kufa kwake jeshi likiongozwa na Usama ibn Zaid. Wa amarahu an yasira ila ubna haythu qutila walidu, na akamwamrisha aelekee katika sehemu inaitwa Ubna, pale ambapo alipouliwa baba yake Zaid ibn al-Harith. Qala, anasema kana fil jaysh kibaru sahaba min almuhajirin walansar, na ilikuwa katika lile jeshi kuna wale wakubwa wa kisahaba katika muhajirina na ansar, ka Abi Bakrin wa Umar wa Abi Ubaida wa Sa'd, wote wana katika almubasharuna aljanna. Fa'taraba jamaatun ala riyasati Usama, fa'taraba wakavamia, wakaingilia kati kikundi cha watu juu ya uongozi wa Usama. Kibaru sahaba wa huwa shabun, hali ya kuwa wao ni masahaba wakubwa naye ni kijana. Wa huwa shabun lam yatajawaz as-sabi'ata ashara min umri, naye akiwa ni kijana mdogo hajakiuka hata miaka 17 katika umri wake. Falamma alima ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bidhalika ghadiba ghadban shadida, zama alipotambua Mtume jambo hili kwamba baadhi ya watu wamewaingilia masahaba wakubwa, mkuwaji huyu mtoto wa juzi anashika uongozi na nyinyi muasisi na nyinyi wahenga mupo. Kwa hiyo Mtume alipotambua hilo kwamba baadhi ya watu jamaa iliwavamia kibara sahaba, Mtume alikasirika tena ghadhabu zilizokuwa kali. Waqala lahum, na akawaambia istausu bihi khairan, isianeni kwa huyu kijana kheri, fa innahu min khiyarikum, kwa kuwa huyu ni katika mbora wenu. Walam yatima lihadha aljeishi safar fi ahadi rasul, na wala haikutimia kwa jeshi hii ile safari katika zama za Mtume. Lianna almarada badaahu hatta faraka dunya, kwa kuwa maradhi yalimwanza Mtume mpaka alipofariki dunia. Wantakala ila dari lbaqia, na akenda katika mji uliobakia, yaani mji wa akhira, mji wenye kubakia. Kwa hii ni kadhia iliyotokezea kabla ya Mtume kuumu, alipoliandaa jeshi iende katika sehemu inaitwa Ubna, alipouliwa Zaid ibn Harith ambaye alikuwa ni kipenzi cha Mtume na katika masahaba wake walislimu mapema kabisa. Hivyo vita hivi vya kuviona katika zama za Abu Bakar, nilizewa Abu Bakar akalitoa hili jeshi baada ya kukamatwa kwa khalifa, na pia wale ambao waliingilia katika maamuzi yake, akawaambia hawezi kuwacha maamuzi aliyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jahaza ar-rasul qabla mautihi jeshi, aliandaa Mtume kabla kufa kwake jeshi, biqiyadati Usama ibn Zaid, wa uongozi wa Usama bin Zaid, waliongozwa na Usama bin Zaid. Wa amarahu an yasira ila ubna, na akamwamrisha elekee katika sehemu inaitwa Ubna, haitha kutila walidu, alipouliwa baba yake. Wakana fi ljeishi kibaru sahaba min almuhajirina walansar, na katika jeshi hiyo kulikuwa kuna masahaba watukufu wakubwa wale katika muhajirina na ansar, kaabi bakr, umar, abi ubaida, saad ibn waqas. فاعترض جماعة على رياسة أسامة كبار الصحابة يكون ضمية كالكذا مشامل زياو يو أنجوز وأسامة كالكذا مشامل زياو ضمية وعلم الصحابة قبوة وهو شاب لم يتجاوز 17 من عمره ناكي ونفجانا هداكي هكا ناكك من سابقة تأم بوكي. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك زمن تمر كتموهيل غضب غضبا شديدا لكسرك أسر قوة سنة. قال له استوصوا به خيرا أقوانبيا أسيانين وفيه خير فإنه من خياركم وإنك تنبروين. ولم يتم لهذا الجيش السفر في عهد الرسول ولا haikutimia kwa jeshi hili ile safari katika zama za mtume. Kwanza kutoka mtume kaugua, kwa hiyo jeshi likarejea. Bi anna almarada bada'ahu, wa kwa maradhi yalimwanza mtume. Hatta taraka dunia, mpaka akafariki dunia. Wantakala ila dari albaqia, na akahama mtume akenda katika mji wenye kubaki wenye kudumu. الدرس الرابع والأربعون صوم كأربعين أني مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرض ينتوم صلى الله عليه وسلم قوة قوة. بدأ مرض الرسول في أواخر صفر من السنة 11 من الهجرة. Yalianza maradhi ya mtume katika mwisho wa mwezi wa Safar katika mwaka 11 hijria. Fastamarra maridhan 13 yawma, mtume akaendelea hali ya kuwa ni mgonjwa kwa muda wa siku 13. Kana fi athnaiha, alikuwa katika kipindi chake hicho. Yantaqi ila buyuti azwaji, akihama hama kwenda katika nyumba za wake zake, akihama hama kwenda katika nyumba za wake zake. Walamma ishtadda maraduhu, zama yalipozidi maradhi yake. Istadhanahunna an yumarrada fi baiti Aisha, mtume aliomba ruhusa wake zake wote auguliwe katika nyumba ya Aisha. Faadhinna lahu, wakamruhusu. ولما تعذر عليه الخروج الى الصلاه, فزاما يكوشندكانا يوياكي وتوكا كويندا مسكتين, قال اسيما مروا ابا بكر فليصلي بالناس, وانبشين ابو بكر او صلي شوات. فرضيه عليه الصلاه والسلام خليفه له في حياته. بس mtume sallallahu alayhi wa sallam akamridhia kuwa yeye ni khalifa msimamizi akiwa katika uhai wake. Falamma samiat al-ansar ishtidad maradhihi, zama waliposikia ansar kule kuzidi maradhi yake. Ijtamau fi al-masjid, wakakusanyika wote msikitini. Fa'alama al-abbas ar-rasul ijtimaihim wa ishfaqihim, mtume Abbas akamjuza mtume kukusanyika kwao na ile huruma ambayo iko juu yao. Ishfaq ni kumwonea mtu huruma kwa hali ambayo iko nayo. Wakharaja alaihim ar-rasul masuba ar-ras, Mtume akatoka kwa wao akiwa amekifunga kitambaa kichwa chake, ya khutu birijlaihi, akichechemea kwa miguu yake miwili, maana alikuwa hawezi kutembea vizuri, ama akichechemea hivi anaenda kidogo kidogo, anajisikilizia. Muttakian ala aliyin walfadl, akiwa amemegemea Ali na ndugu yake Fadlu, Fadlu mtoto Abbas, Fadlu bin Abbas ambaye kakake Abdullah bin Abbas, wal Abbasu amamahu, na Abbas yuko mbele yao. Hatta jalasa fi asfal mirqati minbar, mpaka akakaa chini ya asili ya minbar, chini ya sehemu ya minbar, katika kile kipandio cha minbar. Fahamida Allah, kina kamhumidi Allah, athna alayhi, na akamsifia. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, ayuhan nas, enyi watu, balaghani annakum takhafuna min mauti nabiyi, imenijia habari ya kwamba ninyi mnaogopea, mnachelea kufa kwa mtume wenu. Hal khulida nabiyu qabli, hal khulida nabiyu bimaana dama wabakia, je, kuna mtume aliyebaki milele kabla yangu? Fi man ba'atha Allah, katika wale ambao Allah aliwatuma. Fa ukhallada fikum, nami ikawa sababu ya kubakishwa milele kwenu nyinyi. Ala inni lahikum birabbi, tambueni kwamba mimi ni mwenye kukutana na mola wangu. Wa innakum lahikuna bi, na nyinyi ni kukutana na mimi, yani mtakuja baada ya kifo changu katika mauti. Fausikum bilmuhajirina alawalina khaira, basi nakuhusieni kwa wale muhajirina wa mwanzo, nakuhusieni kwa sisi. Tunafahamu ya kwamba vyovyote umri wa mtu unavyorefuka katika hii dunia, la budda min alnihaya, lazima uweko na mwisho wa umri huo. Vyote atavyoishi kwa siku, mauti yake yatamjia. Na zimekuja katika Qur'an baadhi ya aya zenye kutilia mkazo juu ya ubinadamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni kama wengineo katika viumbe, na ipo siku ataonja almaut wa yuani sakaratihi, na pia atakabiliana na ule mvinyo wa mauti kama alivyoonja mtume kabla yake. Na hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifahamu yeye mwenyewe katika baadhi ya aya za Qur'an zinazoashiria ukaribu wa kufa kwake, na pia aliashiria katika baadhi ya hadithi sahihi juu ya kwamba kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kumekaribia. Kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kumekaribia. Na wakati zinateremka aya hizi na kuzisema yeye mwenyewe Mtume hadithi hizi, si masahaba wote walifahamu. Baadhi ya masahaba walifahamu kwamba kifo cha Mtume kimekaribia, kama vile tulivyoona Abubakar. Abubakar alipoteremka aya alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, masahaba wengi walikuwa na furaha kucheka, lakini akaonekana Abubakar analia. Kadhalika Abbas pia na Muadh, hawa ni katika watu waliofahamu kukaribia kifo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imekuja katika baadhi ya riwaya, Umar alipomwona Mtume sallallahu, alipomwona Abu Bakar radiyallahu anhu akilia baada ya kuteremka aya hii, akamuuliza ma yubkika, kipi kinachokuuliza? Akamwambia innahu laysa ba'da al-kamal illa an-nuqsan, hakuna baada ya kukamilika kwa jambo lolote isipokuwa kuna kupungua, kuna jambo lishafika katika sehemu yake ya juu ya mwisho, basi ujue kuna kuanza kupungua katika jambo hilo. Kwa hiyo akawa amefahamu juu ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia mnafahamu kadhia ya shura aliyoiandaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Katika ile shura ikawa ndani yake anaingizwa Abdullah ibn Abbas, liyakumna watukufu wa kisahaba wale walioshiriki katika Badri. Abdullah ibn Abbas anakufa mtume ni mdogo, anakufa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mdogo. Ikawa hili jambo linawakera baadhi ya wale watu wazima wa kisahaba, na sisi tuna watoto mfano wake, kwa nini Umar unamwingiza huyu pamoja na sisi? Umar akaja siku moja akawauliza tafsiri ya suratu An-Nasr, idha jaa nasrullahi walfath, mpaka mwisho wake. Ikawa kila sahaba anauliza, natoa faida nyingine isiyokuwa ni lengo kuu. Kila aliposema kumwambia Abdullah ibn Abbas, tueleze kitu gani? Akawaambia ni ajalu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam a'lamahu iya, hii inaashiria kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo Allah alimjuza kwamba Muhammad muda wako wa kuondoka katika dunia umefika. Umar akamwambia ma a'lamu minha illa ma ta'lam, mimi sijui katika sura hiyo isipokuwa kile ambacho unachokijua. Kadhalika aya ma wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul wama ja'alna libasharin min qablika alqul afa in mitta fahum alkhalidun. Aya nyingi zenye kuonyesha masala ya kifo, na muda mwingine inaelekezwa habari ya kifo moja kwa moja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo mtume alikuwa akilijua na baadhi ya masahaba kufahamu. Na katika upande wa hadithi, katika kipindi cha mwisho hichi zilikuwa zimesimuliwa hadithi ambazo mtume akiashiria kwamba huu ndio muda wake wa mwisho, huenda asionane tena na masahaba wake baada ya mwaka huu. Mfano mtume alisema, itakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, chukueni mafunzo yangu, mafunzo yenu ya hija kutoka kwa muhimu, kwa kuwa mimi sifahamu, huenda nisihiji baada ya hija yangu hii, baada ya hija yangu hii hija nyingine. Katika riwaya nyingine alikuwa anawaambia, khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadha, chukueni kutoka kwangu mimi hija yenu, huenda mimi nisikutane na nyinyi baada ya mwaka wangu huu. Kwa hiyo zipo hadithi ambazo zilikuwa zinaashiria juu ya kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Muadh katika hao masahaba ambao tuliotaja waliokuwa wakielewa kukaribia kwa kifo cha mtume kwa ile ishara ya maneno yake, mtume sallallahu alayhi wasallam alipompeleka Muadh ibn Jabal kuelekea katika mji wa Yemen, na mtume akawa anatembea chini ya mnyama wake, akamwambia ya Muadh, asa innaka la talqani ba'da 'ami hadha, huenda wewe usikutane na mimi baada ya mwaka wangu huu, fatamurra biqabri wa masjidi, utapita tu katika kaburi langu na msikiti wangu. Fabaka Muadh bifiraqihi sallallahu alayhi wasallam, Muadh akawa analia kwa kule kutengana kwake na mtume. Mtume akamwambia la tabki ya Muadh fa inna albuka min ash-shaytan. Hadithi hii imesimamishwa Sheikh al-Albani katika Misbah al-Ahadith as-Sahiha. Sasa mtume alianza kuugua baada tu ya kuitekeleza hija hii aliyoifanya katika mwezi wa Dhulhijja, na alikaa katika mji wa Madina akiwa amebakisha baadhi ya ibada zake, na akakaa pia katika mwezi wa Muharram na Safar katika mwaka huu wa kumi. Alibaki katika mji wa Madina baada ya kutoka katika ibada yake ya hija, akaukuta Safar katika mwaka huu. Na hapo ndipo mtume alipoanza kuliandaa lile jeshi la Usama, na akampa uongozi Usama ibn Zaid ibn Harith, na akamwambia aelekee katika sehemu za pande za Palestina, katika sehemu za Palestina. na jeshi alikuliandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoeleza, ilikuwa ndani yake kuna muhajirina na ansar, kadhalika Abu Bakar na Umar na wengineo katika masahaba wa Mtume. Tataja kwamba baadhi ya masahaba akawa wamezungumza juu ya kupewa yeye uongozi, alafu yeye alikuwa ni maula. Kumbuka kwamba baba yake alikuwa ni katika watumwa ambaye Mtume alimwacha huru, alikuwa maula na ni mtu mdogo mno katika umri, akiwa na miaka 17 au 18. Mtume hakukubali matusi au maneno ambayo yanasemwa juu yake, bali akawa ametia mkazo kubakia kwake katika uongozi. Sasa wakati anakwenda katika hizo safari ya kwenda kupambana, ikaja habari kwamba hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imezidi kuwa mbaya. Kwa hiyo pale pale jambo hilo litachenguka. Kabla ya kufa kwake, katika baadhi ya mambo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyoyafanya ni kutoka kwenda katika sehemu ya Kafia na kuwatembelea wale waliofariki katika vita vya Uhud na kusali kuwasalia, yani kuwasalia sala ya maiti. Haya katika mambo ambayo Mtume aliyoyafanya kabla ya kufa kwake. Aliyofanya kabla ya kufa kwake, alitoka katika usiku wa manane, alitoka katika usiku wa manane, alikuwa katika nyumba ya Aisha, akawa ametoka kwa kujificha. Baadaye rudi Aisha akajua kwamba amepata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amwambia Aisha kwamba akufanyia khiana pale mwenye haja, lakini Mtume alitoka tena kuwasalia kwa sadaqi, kadhalika akaenda katika Uhud akawasalia wale ambao waliozikwa pale katika sehemu moja, waliozikwa katika sehemu moja. Sasa maradhi yalipozidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yakawa yana maumivu makali katika mwili wake, aliwataka ruhusa watu zake wote wamruhusu wauguliwe katika nyumba ya Aisha, na wote wakakubali. Akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miguu yake, akawa anajisogeza kuchechemea katika ardhi, huku akiwa ameshikwa na Abbas, na tena moja kwa moja katika nyumba ya Aisha, akenda moja kwa moja katika nyumba ya Aisha radhiyallahu anha. Na tusoma katika hadithi, utakuta maradhi ya Mtume ilikuwa ni maradhi ambayo mmoja wetu anaumwa, anaumwa mara mbili yake, anauhaku kama yuhaku rajulani minkum, mimi naugua kama wanavyougua watu wawili. Abdullah ibn Mas'ud alipoenda katika maradhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema ataitu nabiyya fi maradhihi wa huwa yuhaku wahkan shadidan, ilienda kwa Mtume aliyekuwa yuko katika maradhi yake akiugua, yani maradhi ambayo ni makali ino. Qultu innaka latuhaku wahkan shadidan, nikamwambia Rasulullah unaugua sana, unaumwa sana. Qultu, anasema inna dhaka bi anna laka atrayn, hakika hilo kwa sababu wewe unaujira mara mbili. Nimwambia qala, akasema ajal ma min muslimin yusibuhu adha illa hata Allahu anhu khatayahu kama tahatta warqat shajara, hakuna mu'min yoyote anayepigwa na msiba wa maudhi isipokuwa huanguka kwake na dhambi yake kama vile yanavyoanguka majani katika mti. Kadhalika Aisha alikuwa anasema ma raaitu rajulan ashadd alayhi alwaja min rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sijapatapo kumwona mtu mwenye kuugua maradhi kwa ukali kabisa kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hali ya Mtume ilibadilika, na ikawa maradhi yake ni makubwa, na akawa anaugua sana katika kipindi hichi cha safari. Bali maradhi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, maradhi Rasul sallallahu alayhi wasallam, yalianza maradhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam في أواخر صفر من سنة 11 فتكمش وصفر فتكمواقف من موجة من الهجرة فاستمر مريضا 13 يوما كان من دليل ونجونجا ومدى سكتات كان في أثنائها ينتقل إلى بيوت أزواجه ilikuwa katika kipindi chake mtume akihama akenda katika nyumba zake zake. Kwa hiyo hii ni ishara ya mtu ambaye ana mke zaidi ya mmoja, akiwa anaumwa basi ahame kutoka katika nyumba moja kwenda katika nyumba nyingine, ila watakuwafikiana watu wake wale wake zake kwa ule wepesi, abakie katika nyumba ya fulani au fulani, ikiwa hawapatani utawapatanisha kipindi hicho. Walamma ishtadda maradhuhu, mazama yalipozidi yale maradhi yake, istadhanahunna an yumarrada fi baiti Aisha, aliwaomba ruksa wote auguliwe auguzwe katika nyumba ya Aisha, faadhinna lahu fakamruhushu. Walamma taadhara alayhi alkhuruj ila as-salah, zama waliposhindikana juu yake kutoka kwenda katika sala, qala muru Aba Bakari falyusalli binnas, na wanasema katika sunna mtume hakumchagua khalifa, hakumchagua khalifa moja kwa moja, lakini kuna isharati alizoziweka na kuzitoa juu ya Abu Bakari. Yani kuna vitu vingi ambavyo mtume alikuwa akimtanguliza Abu Bakar kabla ya mtu mwingine, na hii ni ishara juu ya ukhalifa wake Abu Bakar, na pia kule kuchagua masahaba. Jambo hili pia kulichagua masahaba na kulitia nguvu, lakini yani hakuna hadithi sarihu ambayo kwamba Abu Bakar awe khalifa baadaye, lakini kuna isharati nyingi kumtanguliza katika baadhi ya mambo mengi ya mali ya sala na mingineyo. Kwa hiyo hii ni ishara juu ya kuwa mtume alimtanguliza kabla ya kufa kwake. Qala, mtume akasema, muru Aba Bakari, mwambisheni Abu Bakar, falyusalli binnas, awasalishe watu. Mwambisheni Abu Bakar awasalishe watu. فرضيه عليه الصلاة والسلام خليفة له, ثم أكمرذي هو خليفواك في حياته. فلما سمعت الأنصار اشتداد مرضه, زما ما أنصار القو سكية وزيد للمرضيات التوب, اجتمعوا في المسجد لبسانيك مسكتين, فأعلم العباس الرسول عباس كمجوز الدم باجتماعهم وإشفاقهم ولك أسرق فاو ناكم ونيع روما. فخرج عليهم الرسول كنا فتغفوا واو معصوب الرأس فبقوك كتنباه نكتا شاكي يخط برجلي أكين يتيا أو كتشتميا فمجويا كنويل اتكئا على علي والفضل فمجميا علي mtoto ammi yake kadhalika al-Fadl pia mtoto ammi yake bani Abbas al-Abbas amamahu na Abbas uko mbele yao hata jalasa fi asfar miqati al-minbar mpaka akakaa chini ya kile kipandio cha minbar fahamidallah akamhimidi Allah athna alayhi na akamsifia wa athna alayhi na akamsifia thumma qala ya ayyuhan nas أيها الناس شكسما إن يواجه بلغني أنكم تخافون موت نبيكم إن يجي خبار يطمئن إنه قبيا كيف تمتم وين هل قل لي نبي قبل قل لي المعنى دام وبقي إيه أمكان إليه انتم يوتي قبل يوم بمن بعث الله أسلال ينبو على ثم الله أخلد فيكم منك لكن ليل كما كشم ليل كنني على إني لا أكن بربي سموين إني من يكتان أنا ملوان وإنكم لا حقون بي لنني من يكتان أنا مين. وأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا. فسنفوسيني وقال المهاجرين ومنظر نفوسيني فواه خيري. كما اللي بتاجه لبفكة كتك ميزو صفر إذ كنا موجة إجرية تمرثوكا في لكي كتك السنة أفدي أكواصلية الشهداء كما قبع أنا وعادي وليحاي نوليكوفا كيشا الكماليزة وصلية والشهداء أفدي كنا كتك منبر الكومة كذنغمزة بعد يمنين كتك الوسيمة أنا فرق لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن من أبتنبولين نمبن شهيد جوين نمبن والله نتزام حذيان ويبساس وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض نمبن مفيرا قنقوز خزينة أرضي أو قنقوز أرضي وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي نمبن أقوافيين سيكلي جوين قمعيني تشركيش بعد يام مم ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها أن تنافسوا فيها لكن ممن نتبريا ديوين من كشندان تتخي الدنيا نتبريا ديوين من كشندان نتيك الدنيا ويو حقو بعد يام سمع تريدية فتو نتوى حالي يا مراضي نكود يدوياته نا maumivu ni makali mpaka mtume akawa anasema wa ra'sahu alikuwa amerejea katika rafiki akawa anakuta kichwa kinamuuma sana na akawa anasema mtume wa ra'sahu faqal bal wa ana wallahi aisha wa ra'sahu aisha akawa anasema na mtume akawa anasema na kama tulipotaja akawa mtume anazunguka kwa watu zake mpaka maradhi yalipomzidi akiwepo katika nyumba ya Maimuna. Lakini ikawa watu zake washaelewa kwa kuwa kila siku anauliza aina ana ghadan aina ana ghadan turidu yauma Aisha, mie kesho niko wapi, kesho zamu yangu iko wapi? Akawa anakusudia nyumba ya Aisha. Kwa hiyo baadaye wakampa ruksa wote wakeze ende kutibiwa katika nyumba ya Aisha radhiallahu anha wa ardhaha. Akawa Fatima akimwona babake katika hali hiyo analia. Fatima alikuwa akimwona mtume katika hali hiyo analia, anamwambia hakuna maumivu baada ya haya kwa baba yako. Kwa hiyo akiwa anamliwaza katika jambo hili, kwa hiyo hali ya mtume ilikuwa ni nzito katika maradhi yake. Kadhalika pia tutaona katika kifo katika darasa kesho insha Allah, na hii inaashiria kwamba haya ni mambo ambayo kila mmoja atakumana nayo ikiwa kipenzi wa Allah tule Mtume sallallahu alaihi wasallam anakubana hali hii, basi hilo kwa kila mmoja katika wanadamu atakumbana nayo, kila mmoja katika wanadamu atakumbana nayo. Na hapa wakati mtume akawa anahudhuria kama ile hadithi iliyo najisi kawa akisikia maneno mtume na anaeleza katika usawa wake. Hapa akaja watu zake mtume aliowataja Umu Sulaim na Umu Habiba, kawa anazungumza yale ambayo aliyoyakuta wapo katika miji ya Habashi. Kawa mtume anamwambia inna man kana qablakum kanu yattakidhuna قبور أنبيائهم وصلاتيهم مساجد أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فوبي لا تتخذوا قبري وثنا يعبد لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. أنفنوا هذا أسأل الله السلامة والعافية والله أعلم.